między innymi stanowiły lekko przeszkodę do tego, żeby ten materiał mógłby zostać ukazany teraz, żeby go można było skończyć. Natomiast summa summarum świadczy to o wspólnej chęci w ogóle robienia czegoś prawdziwego, no, prawdziwego. A pamiętasz początki tiebreaku, ten 1980 rok? To w ogóle znaczy, jest... to w ogóle 79, no to właśnie, Janusz Janina, Iwański, z Cześkiem Łękiem, ale to trochę tak brzmi bardzo zbawidowsko. Tak, tak. Natomiast to ja myślę, że bardziej tu trzeba byłoby nazwać coś takiego, że grupa ludzi, która się spotykała, przechodziła pewną transformację poprzez dochodzenie, dolepianie się nowych atomów do danego, do tak, danej struktury. Tak, się zmieniał tam do bardzo danej, często. Tak, tak, bardzo często, bo był Włodek Kiniorski się pojawił, Sarandis Iwanudis, później już Cześka nie było, był Krzysztof Majchrzak, później już go nie było, pojawił się Marcin. Także generalnie to tam całe Mazowsze w ogóle przeszło przez tiebreak. Natomiast sama każda dolepienie się każdej osobowości powodowało budowanie się i nadmuchiwanie tego balonu. Natomiast balon to brzmi zbyt delikatnie, bo on nigdy nie pękł. Być może ten the end to świadczy o tym, że to już jest no właśnie, koniec. Tytuł jest znamienny, ale no, myślę, że tak spuszczeniem oka jest trochę, bo on jest bardzo przewrotny. No przewrotny jest do tego, że przede wszystkim jest poświęcony kilku naszym kolegom, którzy już się wyprowadzili do inne przestrzenie. Natomiast dotyczy też bezpośrednio nas, dlatego że my za każdym razem, jak się spotykamy, to już, że to jest tak, jakby już mielibyśmy nic w życiu nigdy nie robić. Natomiast może to być przewrotnie też i dlatego, że jak ktoś powie za 5-10 lat, a dlaczego już nic nie zrobiliście z tiebreakiem? A ja wtedy mogę odpowiedzieć, a nie mówiłem. Album jest dedykowany Wojtkowi Przybylskiemu. To z nim zaczęliście pracę nad tą płytą. Tak, jeszcze właśnie Wojtuś zarejestrował wszystkie podstawowe sekcje. Zrobiliśmy to u Antoniego w domu, u Antoniego Gralaka pod Kielcami w Zagnańsku. Później skończyliśmy ten materiał u mnie w domu, w Kusiętach pod Częstochową, w lesie, na osiedlu pod Wilczą Górą. Także to są wszystko takie bardzo ciekawe historie. Tak, był Wojtek. Znaczy to album dedykowany jest między innymi dlatego, że każdy z nas miał z Wojtkiem do czynienia przez całe życie swoje artystyczne, ani i nie tylko, bo był to wielki przyjaciel nas i między innymi twój też, podejrzewam. W związku z tym... No tutaj przesiadywał godzinami przecież no, więc właśnie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dokładnie. Wcześniej w studiu M1. Dokładnie. Mhm. I w związku z tym to była postać nierozerwalnie związana z Polskim Radiem i nierozerwalnie związana z polską muzyką rozrywkową i nie tylko, bo nagrywał klasykę, z tego co wiem, również, ale to już nie będę się rozdrabniał. Wielka postać, wspaniały człowiek, w związku z tym on jest takim tutaj też miłym, małym duszkiem, który tutaj nas wspiera i serdecznie mu za to dziękujemy. Jest jakakolwiek szansa, żebyście zagrali koncert? Jest szansa, jak drzwi studia Agnieszki Osieckiej zostaną otwarte. Myślę, że dla was są zawsze otwarte. Myślę, że tak, bo ponieważ jak mówiłem o tych naszych zajętościach, o tych naszych różnych energiach twórczych, które tutaj nam cały czas towarzyszą, myślę, że jak się uzbiera odpowiednia ilość zamówień, bo są takie chęci z zewnątrz. A dlaczego z zewnątrz? Dlatego, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy atakują rynek, tylko czekamy na informacje, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to chętnie takie zaproszenie przyjmiemy. Zbieramy takie zamówienia na przyszły rok i tych zamówień już mamy troszkę. W związku z tym, jeżeli uda się określić wszystko dokładnie, no ale to są czysto techniczne sprawy. Myślę, że się odbędą, serdecznie zapraszam. A jak się nie odbędą, to zapraszam do słuchania płyty oczywiście. I znowu do niej z radością wracamy w trójce. Tiebreak z tym przewrotnym tytułem The End. Mateusz zapraszam. Pospieszalski, gość trójki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dzięki wielkie. zespół Tiebreak na nowej płycie The End. Słuchaliśmy utworów. Przed chwilą Koniec, to poświęcony pamięci Andrzeja Majora Przybielskiego. Muzyka zespołu, słowa Janusz Janina-Iwański i Antoni Gralak. Pierwszy utwór na płycie Jesteś, to do słów Dariusza Brzuski-Brzuskiewicza. No i dary dla Sarindisa Juvanudisa. Mateusz Pospieszalski wspominał początki Tiebreaku także. Lamento dedykowane Czesławowi Łękowi, współzałożycielowi zespołu Tiebreak. No i również pozdrowienia dla pierwszych tiebreakowców Krzysztofa Majchrzaka, Zbigniewa Uchuru-Brysiaka, Kuby Majarczyka i Włodka Kiniora-Kiniorskiego. Jeszcze dopisek taki. Pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim tiebreakowcom. Mateusz Pospieszalski z tą płytą, która powstawała od czerwca 2014 roku, to jeszcze praca z Wojciechem Przybylskim, do kwietnia roku 2018. Jest The End. Ciekawe, czy ostatni album zespołu Tiebreak, tak jak mówił Mateusz, ten tytuł taki trochę z przymrużeniem oka jest. No, ciekawie, jak to się wszystko potoczy. Panowie, trzymam za słowo. Tak jak mówiłem, drzwi studia imienia Agnieszki Osieckiej dla was zawsze są otwarte, więc w 2020 spodziewamy się koncertu zespołu Tiebreak w programie Trzecim Polskiego Radia w naszym koncertowym studiu przy Myśliwieckiej 357. A na razie mamy jeszcze 2019 i przed nami niedziela przedświąteczna i będziemy sobie, proszę Państwa, wspólnie kolędować. W najbliższą niedzielę po 19 Marcin Wyrostek i jego zespół, płyta Harmonia Świąt na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już zapada zmrok, a w uszy gryzie mróz. Dzieci na sanki woła śnieg. Biegnie kto zdoła, tylko jeden krok do pierwszej gwiazdki już. Piękne kolędy lecą w tle. Idzie Mikołaj, dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. Gdy w domu zapach świąt, już ciasta pieką się, tato choinkę do domu zwiózł. Czas ją ubierać, czysty każdy kąt, a dzieci chcą już jeść. Mama nakrywa wreszcie stół, czas już zaczynać. Dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. pieśni snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. Dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być. Nikt nie może być sam, to piosenka Daniela Popiełkiewicza. Gitarzysty, który tym razem napisał także i tekst, nie tylko muzykę. Gitarzysty zespołu Marcina Wyrostka. Zatem przypomnę Państwu, zespół Corazon, lider Marcin Wyrostek na akordeonie, Marcin Jajkiewicz przy mikrofonie, Daniel Popiełkiewicz gitara, Mateusz Adamczyk skrzypce, Piotr Zaufal, gitara basowa, Agnieszka Hase-Rentgen, fortepian i Krzysztof Nowakowski, instrumenty perkusyjne. W tym składzie zespół, mam nadzieję, po 19 w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej harmonijnie będziemy sobie śpiewać wspólnie i kolędować. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Do studia to już chyba nie, bo pewnie już wszystkie miejsca zajęte, ale do słuchania Trójki w niedzielę po 19:00 jak najbardziej. Kolejna płyta przed nami. Zmienimy rejony muzyczne, zmienimy nastrój. Cieszę się, że ta płyta dotarła do mnie jeszcze w tym 2019 roku, bo to bardzo ważny album dla historii polskiego jazzu. Nie brzmi to zbyt górnolotnie, wbrew pozorom, bo to płyta zespołu Sławomira Kulpowicza, kwartetu Sławomira Kulpowicza, choć momentami powiększonego także i o trąbkę Tomasza Dąbrowskiego, czyli kwintetu. To o wszystkim w książeczce napisał Ryszard Wojciul, kiedy w 2018 dotarła do niego prośba o zajęcie się nagraniami z ostatniej sesji Sławka Kulpowicza. To nagrania z 2007 roku, czyli tuż przed śmiercią Kulpowicza, który odszedł 7 lutego 2008 roku. Expression to jest tytuł tego albumu. Sławomir Kulpowicz, fortepian elektroniczny, Piotr Bocian-Cieślikowski, saksofony sopranowy i tenorowy, Wojciech Pulcyn na kontrabasie, Kazimierz Jonkisz na perkusji i także w trzech utworach, potem już w 2018 dograna partia trąbki w wykonaniu Tomasza Dąbrowskiego. Zatem słuchamy dwóch utworów, Expression One i Goa Time. Kulpowicz Quartet. Płyta nagrana w 2007 roku właśnie teraz się ukazała. I jeszcze jedna płyta z archiwum, to już ósma część Jerzy Milian Tapes. Thank you.

Przed nami ostatnia godzina spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Dziś będzie znów urodzinowo.